It's a spark, it's a light, it's a glow. Don't know. Jennifer Lopez, Save Me Tonight bij 538. Dit is de ochtendshow voor deze maandag. Het is een bijzondere dag voor ons koningskoppel. Willem-Alexander en Maxima, die eten en slapen vanavond op het Witte Huis. Zou Willem-Alexander zelf nog, vliegt hij nog? Ja, ja, ja, zeker. Een paar weken geleden nog gevlogen. Hij vliegt. Die gaat nog even 3 uur verdraging. Voordat hij van de grond afkwam. Je denkt op een gegeven moment ook na die vlucht, oh, Max, ga even in die cockpit zitten. Ja, ja. Die zit daar vanavond met Trump en dan zegt hij op een gegeven moment van, ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar die Air Force One. Ja. Zou ik misschien een keer. Ik ben wel benieuwd hoe Jette daarbij gaat zitten. Ja, die gaat mee, hè? Ja, die gaat mee. Maar die wordt op een gegeven moment, die is wel welkom bij het diner, maar die wordt dan op een gegeven moment, wordt hij eigenlijk gewoon de deur uitgezet. Ja, ja, maar je moet gewoon naar een hotel. Ja. En zij blijven daar achter. Ja, maar het is niet het Bastion Hotel. Het is daar echt wel een geweldig hotel. Nee, maar je voelt je toch niet helemaal. Je hoort niet helemaal bij de groep. Niet welkom. Nee, dat is waar. Kijk, die Trump die zit op een gegeven moment zit hij dan een beetje op zijn horloge te kijken. En dan kijkt hij nog eens naar Rob Jetten. En dan zegt hij van. Zou er ook op de kop van de tafel zo'n triptrap staan voor Jetten? Zo'n kinderstoeltje waar ze hem in zetten. Zo'n slabbetje. Met een Nederlandse vlag erop. Ja, ik ben fan van hem. Ja, van Jetten? Ja, ik vind Jetten echt een hele fijne vent. Oh. Ik hoor de hele drie weken heel wat anders. Ja, ja, ik ben van alles van mening veranderd. Hoe komt dat? Ja, ik ga anders in het leven staan. Ik heb het licht gezien. Nou, we gaan straks eventjes bellen met Rick Evers. Die zit op dit moment in de Verenigde Staten. Aardige vent. Ja, die volgt het Koningshuis. Even horen wat zij vandaag allemaal kunnen verwachten en hoe het programma eruit ziet. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week macaroni. 1 kilo voor maar 75 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Hollandse aardbeien, 500 gram, voor maar 3,49. Lidl, je verdient het. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Morgen 9:30 bij Net5 en kijk. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde spekklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuwe hoor. Wat dan? Die zonneklep, die kraakt. Daar word je gek van. Hier, luister. Ik hoor niks raars. Kom eens dichterbij dan. Ik hoor het echt niet. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In het Brabantse Hees is iemand omgekomen bij een brand. Die brak uit in een appartementencomplex van 3 woningen. Het was een korte, hevige brand. Volgens de politie was die niet aangestoken. Wie het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. Europese leiders zijn blij met de historische verkiezingsuitslag in Hongarije. De Unie wordt sterker, zegt voorzitter von der Leyen. En ook premier Jette feliciteert oppositieleider Magyar. Die zei in zijn overwinningsspeech dat Hongarije weer een betrouwbare bondgenoot wordt en dat hij snel op bezoek gaat in Brussel. En het was dit weekend bijna gelukt om een akkoord te sluiten met Amerika, zegt Iran. Vicepresident Vance zou op het laatste moment ineens met nieuwe eisen zijn gekomen en het dreigement van een blokkade. Die begint vanmiddag. Amerika sluit de straat van Hormuz af en alle Iraanse havens. Gaan we naar het weer. Het is een grijze dag vandaag. Vanmiddag kan er in het hele land een lichte bui vallen. Het wordt maximaal 14 graden, maar in de regen is het een paar graden frisser. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Fillers dan. En waar die staan weet Rick. Begin op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk. Auto met pech en 50 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven 29 minuten. A50 Os-Arnhem bij Heteren 31. En dan de flitsers op de A2. Den Bosch-Utrecht bij Bruchem 104.7. A10 bij Amsterdam 31.1. En de laatste is de A35 Hengelo-Enschede bij Enschede 70.2. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1 plus 1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Wauw, beauty deals bij Ethos. Zoals alle dames gezichtsverzorging van Nivea en Weleda, 1 plus 1 gratis. Zo zit je voorlopig goed gesmeerd. Kom voor nog veel meer beauty deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hello voor deze maandagmorgen, 13 april vandaag. Het is 9 over 8 en dit is muziek van Damiano David. Radio 538. Ja, ik vind het willig om te zeggen, maar het kan echt niet. Het is gewoon niks. het is gewoon niks, weet je. En we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie. Nee, ik vind het een blamage. De 538 Ochtendshow. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Samen met Tyler en Rodgers en Talk To Me. Dit is de 538 Ochtendshow. Maandag 13 april. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Ja, vandaag in alle kranten wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van de koningin van de talkshow, zoals ze werd genoemd, Sonja Barend. Gisterenmiddag was daar opeens het nieuws dat zij op 86-jarige leeftijd is overleden. En dus worden er ook veel oude fragmenten gedeeld van Sonja Barend. En ik denk een van de meest memorabele interviews die zij had op de televisie was dat interview met Pim Fortuyn. Ja. Nog even terugluisteren, want dit waren in eerste instantie twee mensen die elkaar totaal... Nou, op voorhand had je het idee van, nou, dit wordt vuurwerk. Ja. Ja. Maar ze vonden elkaar daar. Even, want anders dan bent u zo lang aan het woord. Ook. Ja, maar u had toch een antwoord? Jawel, maar niet zo uitgebreid. Ja, u zegt gewoon dat ik antwoord wat u vindt. Nee, helemaal niet. Want ik vind namelijk hier aan tafel eigenlijk niks. Nou, dat geloof ik niet. Maar goed. Nee, dat is ook niet waar. Maar wat vindt u nou echt? Als u vindt nee, dat hij... Als maar is u blijkt het, maar is dat uit dat luister, onderzoek is... is luistert u wel eens naar vraag ook? Jawel. Ja? En helemaal naar u. Nou, dat blijkt niet erg. Nee, ik zal gehoorzaam zijn. Ja, ja. Je bent veel leuker dan ik dacht. Het was echt heel erg leuk. Toch was hij ook altijd wel Je kon het niet meer ermee zijn met Pim Fortuyn, maar het was altijd wel zeker. Als hij aanschoof, er gebeurde altijd iets. Ja. Dan, bij de Oranje Zomer ging het over loyaliteit van de presentatoren van RTL Tonight. Op Renze Klamer na bleven ze tot het einde om er toch wat van te maken. Rutger Kastrikum had wel even een appeltje schillen met Ben van den Burg, die gisteravond opeens weer aanschoof. Je bent toch eigenlijk groot geworden met al je geraaskal bij Talpa. en er komt één iemand om het hoekje met een zakje geld en Ben is weg. Nee, maar dat is echt... Nou, echt wel. Nee, dat geld, dat hele geldverhaal, het is veel te groot gemaakt. Maar je kreeg wel meer daar, toch, of niet? Wat? Je kreeg wel meer daar, toch? Ja, maar het is... Ja, dat wel, ja. Maar mag Ben nou weer terugkeren bij Vandaag in Zuid? Ben komt helemaal niet aan het woord in dat hele fragment. Hij krijgt niet de ruimte om uit te leggen wat nu... Maar hij is toch gewoon voor het geld weggegaan? Ja, natuurlijk. Ja, volgens mij wilde Derksen hem niet meer. Want die hadden zoiets hebben. Het cybermannetje, toch? Die Dave... Maasland. Ja, cybermannetje. Maagband. Maar die doet het nu. Dus Ben is niet meer welkom bij Vandaag in Zuid. En dat is bij VI toch wel een beetje zo, hè? Jammer. Three strikes out. Ik vind Ben echt een fijne fan namelijk. Ja. Nou, het blijft heel raar dat Derksen beslist uiteindelijk wie mag terugkeren of niet. Ja. Maar ze geven ook zelf toe van als wij kunnen ook net zo goed voor het geld weggaan. Dat hebben ze zelf ook gedaan. Dus ja, dat is helemaal niet zo raar. Ik denk namelijk als je het aan Wilfred vraagt, dat hij vrede ermee heeft als Ben terugkeert. Ja, dat denk ik wel. Nou, joh, de ene keer doen we die Dave, de andere keer doen we Ben. En het zijn twee totaal verschillende types. Ja. Zeker. Dat die daar en Gijp zal er ook geen moeite mee hebben. Maar ik denk dat het Derksen echt is die denkt, nou. Die heeft zijn kans gehad, even tot hier was weer terug op de zaterdagavond. Meteen echt een mega succes. 1,7 miljoen kijkers die inschakelden. En daar werd voor uitgeblikt op de logeerpartij van het koningspaar op het Witte Huis vandaag. En een speciale versie van het liedje Alle Kleuren van K3. Enzovoort. Hebben jullie gezien even tot hier? Nee. Dat is wel leuk hoor. Het zit altijd goed in elkaar, vind ik. Vind je niet? Zeker. Briljant programma. Jij vindt het niet leuk, Rick? Ik ken het trucje wel. Eigenlijk wat wij ook hebben. Ja, duidelijk. Ja. Over dat koningspaar gesproken. We bellen straks even met Rick Evers, verslaggever in de Verenigde Staten op dit moment. Blijft het droog. Vanmiddag gaat het regenen, met name in het oosten van Nederland. En de temperatuur vandaag, die wordt niet hoger dan 15 graden. is een beetje, toch vind ik altijd zout in de wonden op maandag. Ja, de terugblik op het diep. Nee. 8:50, goedemorgen en fijn dat je erbij bent. De ochtendshow voor deze maandag. Spannende dag vandaag voor ons koningspaar. Ja. Waren natuurlijk ingezonden brieven in de kranten. Het ging erover in de talkshows en er was zelfs een petitie om ervan af te zien. Maar vandaag gaat het gebeuren. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan logeren op het Witte Huis bij Donald Trump. Vanavond eten ze ook bij de president aan tafel. En aan de telefoon hebben wij vanuit de Verenigde Staten koningshuisverslaggever Rick Evers. Rick, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Voor mij is het diep in de nacht inmiddels. Ja. Dus ik weet het ook niet meer waar ik uithang met een jetlag, maar we hebben in ieder geval contact. Ja, nou ja, dat is fijn dat we hier even mogen spreken over dit toch bijzondere bezoek van het koningspaar aan het Witte Huis. Ja, eigenlijk past het helemaal niet in het programma natuurlijk, want het is gewoon een werkbezoek aan twee staten, zoals ze elke keer twee staten aandoen. Dit keer zijn Pennsylvania en Florida aan de beurt. En ja, dan kwam er een uitnodiging tussendoor eigenlijk van Donald Trump. Of de koning eigenlijk tijd heeft om een potje te golfen als hij dan toch in Florida is. Nou, dat past natuurlijk helemaal niet in het programma. Maar eten, ja, dat moet je toch. En slapen ook, ja. Naar het schijnt. Dus vroeger met paard en wagen was het misschien heel logisch geweest om dan ergens een tussenstop te maken. En dus de meest praktische tussenstop is dit misschien helemaal niet. Hoe worden zij daar onthaald? Staat er een orkest te spelen? Worden de vlaggen gehezen? Nou, zoals je weet, de balzaal van de White House is nog niet klaar. Dit is ook geen staatsbezoek. Dit is echt gewoon een privé-dinertje eigenlijk. Dus het is extra bijzonder dat Rob Jetten ook mag aanschuiven. Ja. Want het is eigenlijk staatshoofden onder elkaar. Het wordt niet al te groot. Het is vrij klein. Volgens mij mogen zelfs de hele delegaties en zo mogen ook niet mee eten. Die zullen in een zijzaaltje zitten of die zullen een andere plek moeten zoeken in Washington om te eten. Ja. En heel veel gaat daar niet van naar buiten komen waarschijnlijk. Het is heel erg beperkt. Er mag wat media mag buiten voor de deur staan. Er is ook niet zo'n moment in de Oval Office waar Donald Trump uitgebreid de hele wereldpolitiek kan gaan bespreken. En wat hij nu weer van plan is en wat hij nu weer over bepaalde landen denkt. Het is vrij beperkt. We weten voor mij allemaal die beelden. Was het Jan-Peter Balkenende die heel lullig onder zo'n parapluutje stond? Ja. Nadat hij daar ook was geweest na afloop. Dat Jette daar ook buiten gebonjourd wordt en dan iets mag zeggen? Nou, wat we wel kunnen verwachten is dat Rob Jette na het diner uit het Witte Huis wordt gebonjourd. Omdat hij inderdaad niet blijft slapen. Maar het fijne is dan wel dat hij dan de gelegenheid heeft om de media te woord te staan. Dus voordat de koning aan het eind van het bezoek in Florida echt iets gaat vertellen over hoe het nou was in het Witte Huis, kunnen we in ieder geval van Rob Jette horen hoe de sfeer aan tafel was. Nou ja, die sfeer aan tafel, waar praten in dit soort gezelschappen, waar wordt over gesproken? Het zijn allebei golfliefhebbers, dus daar zal het ongetwijfeld even over gaan. Ik weet dat Donald Trump is zeer gecharmeerd van onze koningin, dus daar zal hij ook nog wel een paar opmerkingen over maken. Maar je kan op een gegeven moment niet om het ingewikkelde onderwerp Iran heen bijvoorbeeld. Oh ja, ik dacht dat jij om het ingewikkelde onderwerp van de thank you-beweging van onze koningin na het bezoek van Trump in Huis ten Bosch, dat je dat misschien bedoelt. Oh, nee. Nee, dat is misschien ook nog een onderwerp dat ze misschien liever niet ter tafel zullen brengen. Ik neem aan dat de koning een lijstje heeft meegekregen van onderwerpen waar hij weet vast goed te balanceren. En het fijne is dus dat er geen camera's op staan, dus hoe het dan ook zij, er is niemand die het bewijs kan leveren dat het ook echt zo gezegd is. Oké, Rick Evers vanuit de Verenigde Staten, dankjewel en succes vandaag. Yes, graag gedaan. Ja. Ik, die met het koningspaar. De geleerden zijn er wel over eens dat het goed is dat ze gaan. Hè? Ja, dat zegt nu wel iedereen. Ja, zo van, joh, je kan er wel maar beter naartoe gaan en het een beetje warm houden dan nu de knuppel in het hoenderhok gooien en hier blijven. Ja. Zal ongetwijfeld later vandaag en zeker morgen ook uitgebreid over na worden gesproken. Wat zouden zij gaan eten eigenlijk bij Trump? Hij is zelf toch van hamburgers? Ik zou niet weten. Ik weet, cola in ieder geval. Ja. Ja. Hij drinkt heel veel cola. Het schijnt. Nou, ook dat zullen we ongetwijfeld later te horen krijgen. Dit is de ochtendshow met Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow.

We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas. Kom voor de Ajax Trouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Bezoek de vernieuwde stores van Kees-Smit Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Oh, lekker de tuinlente klaarmaken staat voor de deur. En je bolbezorger. Met klus- en tuinartikelen van Kater. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloer- en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente voor de makers. Praxis. Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. En dat 538 weer vertelt ons dat het vandaag een grijze dag wordt. Vanochtend blijft het droog, maar later vandaag meer buien. Met name in het oosten van het land. Het wordt 15 graden maximaal. En de files, ja. Daarvan weet Rick waar ze staan. Goedemorgen, we beginnen op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ippenburg. 26 minuten vertraging. A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk, 58 minuten. A50 Arnhem-Zwolle bij Apeldoorn-Noord, 27 minuten. En dan de flitsers op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam, 46,2. A35 Hengelo-Enschede bij Enschede, 70,2. En de laatste is de A58 Vlissingen-Goes bij Sint-Joosland, 167,0. Het is 8:45. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Europese leiders zijn blij met de verkiezingsuitslag in Hongarije. Oppositieleider Magyar die kreeg een grote meerderheid en belooft een betere samenwerking met Brussel. Tijdens zijn overwinningsspeech scandeerden mensen Europa, Europa. En we moeten weer rekening houden met stijgende brandstofprijzen, want olie is duurder geworden en dat komt door het mislukken van de onderhandelingen tussen Amerika en Iran over vrede. Ja, en het kabinet denkt ondertussen na over de hoge kosten die automobilisten hiervoor moeten betalen. Niet door de prijzen aan de pomp te verlagen, maar dat te doen met de wegenbelasting, schrijft de Telegraaf. Dus we gaan wel iets doen. 4 maanden na zijn vrijspraak in de zedenzaak maakt Marco Borsato zijn comeback op televisie. Maar niet aan een Nederlandse talkshowtafel, maar in een kookprogramma op de Belgische streamingdienst VTM Go Plus. Ja, aan de zijde van zijn goede vriend Sergio Herman. Dat is natuurlijk een kok, die kennen we misschien wel. Ja. En daar doet hij voor het eerst een verhaal komende woensdagavond in een speciale aflevering. Oké. Okay. Nou, als je wel gezegd, je moet niet verwachten dat daar een zwaar journalistiek... Het wordt geen kritisch gesprek. Nee, helemaal niet. Het is gewoon twee vrienden onder elkaar. Het is wel een leuk programma hoor, met die Sergio. Hebben we wel eens gezien dat hij met allemaal bekende Belgen en ook Nederlanders gaat koken. Is echt wel heel leuk. En, maar het is meer dan dat hij zegt van, joh, heb je de afgelopen periode ervaren dat hij een beetje zijn verhaal doet, maar hij gaat er niet verder op in. Hij vertelt tijdens het koken dus over de impact van de ontuchtbeschuldigingen en ook over de rechtszaak. Dus het gaat er wel over, maar... Ja, ik ben benieuwd. Woensdagavond. Dat hij voor een Belgische oplossing kiest om dan voor het eerst te verschijnen. Maar dat is waarschijnlijk omdat hij dus heel goed is met die Sergio Herman. Ja, dat is een vriend, ja. Uit onderzoek blijkt dan dat hobby's niet alleen het privéleven verrijken. Ze maken je ook nog eens een keer creatiever op je werk. Maar dan moet de hobby natuurlijk wel een beetje leuk blijven. Wanneer je op een laagdrempelige manier iets leert binnen je hobby en jezelf verbetert, zorgt dat dus voor positieve emoties, een goed gevoel. En dat werkt dus heel goed door in je werk. Dan geven ze ook een voorbeeld in de krant. Stel dat je eindelijk dat hele ingewikkelde breipatroon onder de knie krijgt. Je gaat ermee aan de slag, je maakt een hele mooie kabeltrui. Dat geeft een heel goed gevoel, helemaal gelukt. En met deze mentaliteit pak je dus misschien ook die lastige klus op maar je werk even, aan. Ik vind het meest mooie woord uit dit hele bericht kabeltrui. Dit heb ik werkelijk waar sinds 1982 niet meer gehoord, dit woord. Ik vind het wel mooi, een kabeltrui. Een kabeltrui? Nou, zeker, was in de 90's is het nog even serieus. Was het heel hip, de kabeltrui? Mijn moeder was vervent breister. Oh ja, en die breide inderdaad, ik weet voor mijn vader, van die kabeltrui. Ja, dan had je in het midden zo'n baan. Ja, van die, ja. Nou ja, dat kan echt toch niet meer? Nee. Of is dat weer helemaal... Volgens mij niet. Als een influencer daarmee op de focus staat, dan is het weer hip. Maar... Een paar jaar geleden hoorde ik wel dat breien weer een beetje in was. Ja. Toch? Dat klopt. Ja. Maar allemaal had je ook van die clubjes, toch? Van die breiclubjes. Breiclubje. Ja. En wat heb je? Dat klossen was volgens mij op een gegeven moment ook een dingetje. Punneken. Ja. Nou ja, goed, je leert dus ook out of the box denken. Oh. Bijvoorbeeld, je zit op toneel. Nou ja, dat kan je dan ook weer toepassen in je werk. Dus al met al, het is hartstikke goed voor je. Ja, een hobby. Ja. Dan heb ik nog een waarschuwing. Er is een vrijdagavond een serval ontsnapt in de buurt van Landgraaf. Dat ligt in Limburg. En dat gebeurde toen er werd ingebroken in een huis waar die wilde kat dus woonde. En er wordt dus al het hele weekend gezocht naar deze serval. En hij heeft al een kip gedood. Oh. En er wordt nu dus ook gewaarschuwd, hou even je huisdieren binnen. Hij komt niet zozeer af. Haal de serval niet in. Nou ja, lichtsignalen. Kippen, konijnen, duiven, daar houdt hij wel van. Katten en honden, die hoeven niet zo bang te zijn. Okay. Maar goed, dan weet je dat dus. Even opletten, de serval. Een grote kat is dat, hè? Zo'n ja, zo'n hele enge grote kat. Wij gaan stemmenjacht spelen. De 538. Stemmenjacht. Stuk uit Langeboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Artiestenboeker van beroep. Zo. Ja, klopt. Wat leuk. Heel erg leuk. Ja, zeker. Internationale artiesten, nationaal. Nee, nationaal. Echt het volksgenre. Maar wie heb jij als laatste geboekt? Beetje bekend. Ik denk Monique Smit. Oh, leuk. Is wel bekend. Ja. Maar misschien draaien jullie wellicht ook wel eens. Ja, zeker. Sterker, die hebben we vorige week nog aan de telefoon gehad. Want ze was jarig. Oh, wat leuk. Maar hoe gaat het dan in zijn werk, Puk? Want er is iemand die organiseert een feestje en dan ga jij de avond inplannen. Ja, dan kunnen ze mij gewoon bellen of mailen. En dan, dan zorg ik, kijk ik nou in of het past. Ja. En dan kan je dat boeken, zeg maar. Zo makkelijk is het. Oh, en dan maak je ook een beetje prijsafspraken met die artiest. Ja, zeker. Er zit wel een gage aan verbonden. Dus jij weet ook wat iedere artiest vraagt voor een optreden? Ja, een heel eind wel. Wat vraagt Monique Smit bijvoorbeeld voor een optreden? 49,95. Maar dat kan je ook online vinden, hoor. Dus ik verklap geen geheim hier. Dat hangt ook af. Sta je natuurlijk in een feesttent voor 200 man... of sta je op een festival voor 30.000 man, maar toch? Ik moet zeggen, ik vind 5.000 euro voor Monique Smit best wel veel. Dan nee, man. Nee. Nou, het is niet aan te slepen. Zo druk is die agenda. Dus okay. Doet het heel goed. En wat is dan de duurste artiest die jij wel eens boekt? Oh ja. André Hazes. Ja, ik boek die zelf niet zoveel, maar die zit wel bij ons kantoor. En wat kost die dan? Die heeft heel veel verschillende kaartjes. Dat is wel echt per show afhankelijk. Maar, dat kan ik zo niet zeggen. Maar ongeveer een beetje... Ja, het start volgens mij vanaf 17 en dan... 17.000? Dan gaat hij omhoog, ja. Maar van dat is alles met wat. Band is dat, hè? Denk ik. Ja, dat is echt een hele andere show. Dus dat is heel keer niet te vergelijken. Zo, maar ook geld, hè? Ook geld voor een slechte zanger. Nou, oké. Zo onaardig. Maar wel waar. Puk. Ja. Wij gaan stemmenjacht spelen, maar jij bent dus... Jij hebt verstand van stemmen, want jij zit ook... Die artiesten die moet jij een beetje beluisteren en zo. Zeker. Nou ja, mijn vriend dacht eerst zelfs André Hazes, maar we hoorden vanochtend een extra stukje. Ja. En toen dachten we toch van niet. Dus we hebben een andere naam. Oké, want hij is langer geworden, hè? Voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Luister, we hoorden het vanochtend, Luister naar de stem. Dit is hem nu in Koffer. Leuke dingen. Leuke dingen. Dus het waren dingen en nu zijn het leuke dingen. Ja. Van wie is die stem, Buck? Wij denken Erwin Wennemar. De schaatser. Ex-schaatser tegenwoordig. Highworkster. En dat doet hij ook, En hij was toen zo blij toen Jutta Leerdam toch won. Nou, nee. Toen zijn zoon... Ja, hij dacht, die gaat mee rijden. Oh, ja. Alsnog, maar dat bleek... Ja, dat ging even niet helemaal goed, nee. Nee, snel goed. Is het Erben Wennemars in koffer 9? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Huh? Het is hem niet. Het is hem niet. Ik dacht even. Ja, maar dat denk ik iedere keer. Puk. Nog een gokje. Ja, ja, helaas. Niks aan te doen. Je krijgt een reis, een koffer van de Postcode Loterij. Een troostprijs is dat. Nou, superleuk. Dankjewel. Jouw kant op. En leuk je gesproken te hebben. Ja, zeker. Jullie ook. Werk daar van haar. De 538 Stemmenjacht. Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart, we're broken, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and there's broken gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. To the clouds where we can fly away. Metallica, Miles Away bij 538 13 voor 9. Even, Rick, jij zit daar natuurlijk met de verkeersinformatie voor je neus. Ja. Zou jij even kunnen kijken hoeveel flitsers op dit moment staan in Nederland? Zo. Ben ik gewoon even benieuwd. Bij ons bekend 12. 12 flitsers? Ja. En is dat veel voor dit tijdstip? Of zeg je, nou, dat is eigenlijk een hele normale maand? Ik vind het redelijk veel, ja. Nou, dat kan zomaar kloppen. Want vandaag gaat in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, de Speedweek van start. Oh nee, dat is dat... Dat is eigenlijk zo'n flitsmarathon. Ja. Er zullen aanzienlijk meer snelheidscontroles zijn. De meeste controles zullen aanstaande woensdag overigens zijn. Dus dat is het hoogtepunt van deze week. Aan de telefoon hebben wij de managing director van Flitsmeister. Dat zijn onze vrienden natuurlijk. Jorn de Vries, Jorn, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Nou, dit zijn drukke dagen voor jullie dan. Nou, vooral drukke dagen voor de politie eigenlijk, moet ik zeggen. Want bij ons werkt het systeem natuurlijk gewoon vanzelf. Ja. Als in de community en de gebruikers doen haar werk. En geven natuurlijk de waarschuwingen. Maar vooral de politie zal het druk hebben de komende weken, als ik het zo lees. Want wat is het idee van de Flitsmarathon? Ja, dat is eigenlijk een initiatief wat een aantal jaren geleden op Europees niveau gestart is. En dat is zo'n 2 keer per jaar. Dus wees ook alvast voorbereid op ergens begin augustus. als iedereen op zomervakantie gaat, heel toevallig. En dat wordt ingestoken om als een bewustzijncampagne tegen te snel rijden. En dat wordt dan in 20 landen gedaan door heel veel te controleren. Ja, en werkt dat zo'n week? Ja, daar zijn de expertmeningen over verdeeld. Het is kortstondig en dergelijke. Werkt dat door dan mensen te beboeten en een brief op de mat te bezorgen? En gaat dat het gedrag significant veranderen, ja of nee? Ja. Versus van, nou, misschien moet je meer structurele zaken doen. Dus de waarheid zal ergens niet moeten liggen. Maar het krijgt in ieder geval een hoop aandacht. Ja, en hoeveel meer geflitst wordt er nu dan dat er normaal de agenten in actie komen? Nou, het zijn, zeg maar, het aantal controles, dat neemt wel echt sterk toe. Je zei het ook al, de woensdag is echt een piekmoment. Wij weten van eerdere flitsmarathons dat dan het wel 2 keer 3 kon gaan dan wat er op een reguliere woensdag bijvoorbeeld bekend is. En ook in de laatste flitsmarathon in Nederland waren er zo'n 23.000 boetes uitgeschreven. Zo. Wat ook een heel stuk meer is dan normaal. Ja, en staan ze dan wel op de bekende plekken of zoeken ze ook weer bijzondere plekken op om dit extra lading te geven? Ze zullen ongetwijfeld wat creatiever te werk gaan, maar er zijn ook wel wat spelregels in Nederland in ieder geval rondom waar wel en niet gecontroleerd mag worden en hoe zichtbaar, hoe onzichtbaar dat moet zijn. Maar het is gewoon duidelijk extra opletten geblazen en luisteren naar jullie als radiozender, want daar komt de juiste informatie door en natuurlijk gewoon de app aanzetten. Bij hoeveel kilometer flitst hij eigenlijk? Te veel. Dat ligt volgens mij, is dat verschillend per snelweg of onderliggend wegennet. Dus zeg maar binnen bebouwde kom of op provinciale wegen is er wat minder marge. En op snelwegen is het volgens mij iets van 5 tot 6. Maar dat is ten opzichte van wat de camera meet. Ja. En dat wijkt ook weer af van wat jouw kilometerteller aan gaat geven natuurlijk in de auto. Dus. Ja. Oh ja. Een beetje uitzoeken marge. Wat dat dan precies is. Maar nog wat anders vragen. Ja, merken jullie dat door de hoge brandstofprijs op dit moment er minder file-druk is? Of is dat nog niet zichtbaar op de Nederlandse snelwegen? Nee, ja, wij staan bekend als een zuinig volk. Maar ik moet zeggen, dat zie ik niet terug in het, in het dagelijkse verkeer. Integendeel, ik heb het idee dat het met de week in Nederland eigenlijk drukker en drukker wordt. Wat ook iets vlotte doorrijden ook erg bemoeilijkt. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de echte impact van zo'n speedweek gaat zijn in Nederland. Ja, en het is dus voor alle duidelijkheid, het is niet alleen in Nederland. Hè? Ook als je België, de grens overgaat. Want daar werkt de Flitsmeister-app ook, maar die is niet overal toegestaan, toch? Klopt, inderdaad. Dus de Speedweek speelt zich af in 20 landen in Europa. In het merendeel van de landen mag Flitsmeister of vergelijkbare diensten gewoon gebruikt worden. In Frankrijk zitten we met wat spelregeltjes over hoe we de waarschuwingen geven. Dus dat doen we ook allemaal netjes. Zwitserland is heel expliciet verboden. En onze oosterburen Duitsland mag je het niet gebruiken tijdens de rit. Wel voor de rit om bijvoorbeeld te checken waar de flitsen staan. Ja. Maar je moet wel op hete daad betrapt worden dat je een app in de auto aan het gebruiken bent. En de kans dat je daarmee gepakt wordt is denk ik toch wel kleiner dan dat er een camera is die je passeert. Ik zou het wel weten. Dat risico moet je maar gewoon nemen, zeg je eigenlijk. Aldus Flitsmeister. Ja, wij van WC. Ja, precies. ik kan me voorstellen dat de app ook vaker wordt gedownload dan deze week. Ja, wij zien wel echt dat vooral vanwege de rugbaarheid die er gewoon in de algemene media over de Flitsweek wordt gegeven, dat het gebruik van onze dienst wel goed doet. We stellen daarom op deze week trouwens alle betaalde fietsjes ook, zeg maar, beschikbaar aan de gebruikers voor de tot en met het einde van de week. Oh. om optimaal gebruik te maken van de app. En vooral te voorkomen dat je verrast wordt door een agent in de bosjes. Dat gebruik neemt dus heel erg toe. Nou, dat is sympathiek. Jorne Vries van Flitsmeister, mag ik je hartelijk danken en succes dan deze week. Yes, dankjewel. Okay. Rick, we hadden het dan al over die flitsers. Ja. Kun je er even een paar... Het is zo mooi dat het in België vallende sterren heet. Ja, omdat het vroeger niet op de radio gezegd werd. Ja, dat mocht, maar ik vind dat zo'n mooie term. Ja. Nou, inderdaad, een vallende ster op de Ring van Antwerpen. In Nederland zijn er ook een paar vallende sterren op de A2. Daar wordt gevallen. Bij Eindhoven Den Bosch bij Bokstel 127,7. De A7 Sneek Heerenveen bij Jouren 132,6. A15 Rotterdam Maasvlakte 46,2. En de laatste, de A37 Hogeveen Grensbedrijf. Duitsland bij Wachtum 18,1. Nou, doe een beetje voorzichtig deze week. Flitsmarathon die dus gaande is in heel Europa. 20 landen erbij. Morgen bij ons de gast in de ochtendshow. De vrienden van Sommieu. Dus dan zullen ze ongetwijfeld deze ook live spelen. Dark Before the Dawn. Count it every second. Too much. Count it on a sky still. Clear up above. In de ochtendshow, Sommieu, kijk ernaar. Dark Before the Dawn, zo heet deze plaat. 4 voor 9, straks vervolg van de ochtendshow met onder andere Peter Heerschop, die we natuurlijk iedere maandag even bellen, dus vandaag doen we dat ook. We spelen Stemmenjacht en meer. Van Veendam tot Venlo. En van Kerkrade tot Klazinaveen. Vanaf vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. En je hoeft niet naar huis. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf vrijdag. De 538 Dutch 1000.